Upominam się tu głównie o przedstawicieli europejskiej sceny, brutalnie przez Sharon i Toma pominiętych na pożegnaniu z jego, a przecież powinni tam być i Judasi, i Phil Campbell, czyli gitarzysta Motorhead, i Scorpions mogliby się pojawić, i Halloween, i wielu, wielu innych. Ale prawda jest taka, że wielu znakomitych składów z Ameryki też zabrakło. Zamiast tych wypłowiałych gwiazd rocka powinien tam być przecież Pentagram, powinien być I Hate God, Corrosion of Conformity. Byli muzycy Type O Negative ze swoim nowym składem, czyli Sun Don't Shine. Przede wszystkim jednak powinno być Neurosis. Co to w ogóle jest za pożegnanie? Black Sabbath bez Neurosis, czy tam tego, co z zespołu pozostało? Bo tak, może Black Sabbath ma wielu sławniejszych uczniów, ale czy ma lepszych? We'll be right back. Dobra, skoro już jesteśmy w Ameryce, to jeszcze jeden zespół stamtąd. Narzekałem, że na Back to the Beginning nie było przedstawicieli sceny ekstremalnej i tak, jest mi z tego powodu bardzo przykro. Wierzę, że części z Państwa również i zamierzam sobie i Wam to wynagrodzić, prezentując nagranie grupy Autopsy. Grupy, która gra plugawy death metal, gra go pięknie, no ale jeśli takie In the Grip of Winter nie brzmi jak głębokie ukłony dla sabatów, to ja nie wiem, co brzmi. Lista tych, których zabrakło na Back to the Beginning, jest bardzo długa. Koncert trwał ponad 8 godzin, no ale pewnie mógłby trwać 8 dni i sądzę, że niezbędnie konieczne są kolejne edycje tej inicjatywy, może z Ozim, jeśli da radę, ale może i bez niego, ale dla niego na przykład. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i znając Sharon, nie wykluczałbym takiej ewentualności, więc wierzę, że na którejś z kolei edycji Back to the Beginning pojawi się również nasza rodzima grupa Mech. We'll be right back. ten oto płynny nomen omen sposób przechodzimy do drugiej części dzisiejszej audycji, do części poświęconej innej legendzie. Legendzie w porównaniu z Black Sabbath kieszonkowych rozmiarów, ale zespół to bardzo ważny dla ekstremalnego undergroundu i Marco Laiho, lider Beherit, na pewno Bruderschaft z diabłem pił. Marco Laiho, znany w podziemiu, przynajmniej na początku działalności, jako Nuclear Holocaust of Vengeance, założył swój zespół w Finlandii pod koniec lat 80. i przez chwilę był jednym z przodowników tamtejszej sceny. Zespół był bardzo aktywny w undergroundzie i zarazem był tak ekstremalny, że bardziej już nie można było, a przynajmniej wtedy nam się tak wydawało. Spotkałem się z Marco na zapleczu Mystic Festival w czerwcu bieżącego roku w jego garderobie tuż po fantastycznym koncercie. Powitał mnie dość powściągliwie, ale zmienił nastawienie, kiedy dowiedział się, że właściwie to się znamy, bo robiłem wywiad z Beherit korespondencyjnie, wysyłając pytania listem i czekając kilka tygodni na odpowiedź 35 lat temu. Beherit był jeszcze wtedy przed pierwszą płytą, ja wydawałem kserowanego zina, obaj byliśmy nieustraszonymi wojownikami formującej się dopiero ekstremalnej międzynarodówki. A więc zrobiło się od razu miło, pierwsze lody pękły i tę rozmowę po latach w Gdańsku zacząłem od pytania, jak do tego doszło. Skąd smarkacze z Finlandii pod koniec lat 80. wiedzieli, czego chcą, kiedy zakładali zespół. Przed Beherit miałem inne projekty, w których grałem przede wszystkim covery takich grup jak Celtic Frost. Beherit powstał w 1989 roku, założony przez ludzi, których połączyło zainteresowanie tworzeniem muzyki brutalniejszej od thrash czy death metalu, charakterystycznego dla tamtego pokolenia. Mówiąc szczerze, nie wiedzieliśmy nawet, czy to death metal, czy black. Dla nas to był po prostu brutalny metal, muzyka ekstremalna. Oryginalny skład Beherit, obecny zresztą też, fascynował się na przykład wydawnictwami brazylijskiej wytwórni Cogumelo, a więc takimi zespołami jak Sarcofago, Stara Sepultura, Volcano czy Chacal. Byliśmy po prostu fanami, którzy chcieli stworzyć podobną atmosferę we własnej muzyce. Poznawaliśmy ją dzięki wymianie kaset. Byliśmy fanami, którzy chcą grać jak ich ukochane zespoły. Beherit bardzo szybko zdobył status grupy kultowej. Wszędzie ich było pełno, w zinach roiło się od wywiadów i recenzji. Z dzisiejszej perspektywy trudno właściwie wytłumaczyć, jak można zdobyć fanów na świecie, nie ruszając się poza drogę na najbliższą pocztę we własnym miasteczku. Czas przed upowszechnieniem się internetu był zupełnie inny. Nie da się go porównać z tym, co mamy dziś. W tamtym czasie było mnóstwo podziemnych fanzinów, ale recenzje pojawiały się po wielu tygodniach albo i miesiącach. Kiedy wreszcie mogliśmy je przeczytać, zajmowaliśmy się już kolejnym materiałem. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Bardzo trudno to porównać. Po kilku sekundach dostajesz kciuk w górę lub kciuk w dół w mediach społecznościowych. W tamtym czasie byłem bardzo aktywny na scenie. Wymieniałem kasety z całym światem, więc byłem w dobrym położeniu, bo mogłem łatwo rozpowszechniać muzykę Beherit i udzielać wielu wywiadów. To nam bardzo pomogło. Dzisiaj jest trudniej, bo mamy tysiące zespołów, a 35 lat temu była ledwie garstka podobnie brzmiących. Wspomniany już debiut płytowy Beherit, czyli The Oath of Black Blood, był właściwie kompilacją nagrań domowej roboty poczynionych przez zespół wcześniej. Był to debiut bardzo oczekiwany, ale okazał się falstartem. Nie tak chyba miał brzmieć, inaczej miał wyglądać. Wytwórnia położyła też działania promocyjne, które zresztą torpedował sam zespół. A zespół był zrozpaczony, bo nie dogadał się z wydawcą, czyli firmą Turbo Music, która zresztą długo nie przetrwała, bo płyta została wytłoczona na podstawie nagrań ze zwykłej kasety. Marco nie zdążył im nawet wysłać taśmy matki. Szkoda zmarnowanej okazji, bo oczekiwania wobec tego albumu były wyśrubowane, ale z drugiej strony po latach ta nieporadność The Oath of Black Blood, ten prymitywizm, ta surowość ma bardzo wiele uroku. Byliśmy młodzi i wykazaliśmy się oportunizmem. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mamy jakikolwiek kontrakt płytowy, choć prawdopodobnie nie rozumieliśmy nawet jego zapisów. Ale cóż, takie były nasze początki w tamtej epoce. Nie byliśmy przecież jedynym zespołem, który popełnił takie błędy na początku drogi. Kiedy jesteś nastolatkiem i ktoś proponuje ci kontrakt, jesteś zachwycony. Ale cóż, wyciągnęliśmy wnioski. Beheritowi zaszkodziło też w połowie lat 90. powodzenie norweskiego black metalu. Już pal licho, że niektórzy norwescy muzycy wprost wypowiadali się o Beherit, czy w ogóle fińskiej scenie, z pogardą. Bardziej chodzi o to, że ten sukces norweskiej wizji black metalu na lata utrwalił ją jako wzorzec Sevr. Inaczej tej muzyki się nie grało, a jeżeli ktoś próbował, to znaczy, że błądził. Inna sprawa, że właśnie Beherit chciał błądzić, chciał być inny nawet za cenę popularności. Nie uważaliśmy się za zespół death metalowy czy black metalowy. Okej, na pewnym etapie zaczęliśmy się posługiwać szyldem black metal. W ten sposób promowaliśmy naszą drugą płytę. Zawsze jednak za ciasno mi było w szufladkach, chciałem przekraczać granice. Nie lubiłem mówić o swojej muzyce, posługując się określeniami konkretnych gatunków. W połowie lat 90. Rzeczywiście norweski black metal zyskał ogromną popularność. Brzmiał zupełnie inaczej od tych wszystkich płyt z Cogumelo czy od Blasphemy, którzy na nas wywarli ogromny wpływ. Norweski black metal miał więcej melodii i harmonii. Nawet mi się podobał. Ale ze względu na te wydarzenia w Norwegii, podchwycone przez media, szybko stał się bardzo popularny i dla mnie zbyt komercyjny. More people started, but I found it a little bit commercial in my own taste. But I nie mam nic przeciwko melodyjnemu black metalowi. Ale w połowie lat 90. już bardziej interesowała mnie muzyka elektroniczna i eksperymentalna. Zawsze szedłem za głosem serca, robiłem co chciałem. Sądzę, że to wyraźnie słychać w dyskografii Beherit, w której jest trochę metalu, ale też ambient i eksperyment. Taki jest Beherit. wspomniałem już o tym, że Beherit chciał się wyróżniać, że poszukiwał do tego stopnia, że pod tym samym szyldem ukazywały się materiały ze skrajnie odmiennymi propozycjami muzycznymi. Od brutalnego metalu, black czy death, już niech Marco będzie jak zwał, tak zwał, po elektronikę i ambient, a czasem było to połączenie tych wszystkich żywiołów w różnych proporcjach. To chwalebnie bezkompromisowe podejście, ale znowu bardzo duże utrudnienie w budowaniu jednoznacznego wizerunku. To kłody rzucane pod nogi działom promocji wytwórni płytowych. To wreszcie wyzwanie dla odbiorców, bo nie wszyscy fani przecież lubią być tak bardzo zaskakiwani. Najczęściej po prostu domagają się czy oczekują więcej tego samego. No ale nie, z Beherit nie tędy droga. Rozumiem, ale po tych 35 latach wydaje mi się, że nasza dyskografia jest bogatsza właśnie dzięki temu, że jest tak zróżnicowana. Dzisiaj nikomu nie przeszkadza, że porywamy się na różne eksperymenty. Gdybyśmy przez te wszystkie lata nagrywali ciągle tę samą piosenkę, dziś byłoby nam trudno zacząć eksperymentować i grać to, na co teraz mamy ochotę. A my chcemy iść naprzód. Mamy swoją historię, ale elementy tego wszystkiego, co robiliśmy przez te wszystkie lata, chcemy łączyć z czymś nowym. Jestem z tego bardzo dumny. Przez wiele lat Beherit bywał wykpiwany, potem ignorowany, przez jakiś czas niemal zapomniany, ale w końcu został należycie doceniony. Zapytałem więc Marco, kiedy zorientował się, że Beherit stał się zespołem kultowym, że stał się punktem odniesienia dla młodszych artystów, źródłem inspiracji dla nich i stał się też łakomym kąskiem dla festiwali, które bardzo chcą, żeby Beherit u nich zagrał. Szczerze mówiąc, to wszystko bardzo mnie zaskoczyło. Kiedy znowu zaczęliśmy grać koncerty, zorientowałem się, że jesteśmy sławni i że wypełniamy duże sale. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Oczywiście wiedziałem, że mamy fanów, którzy są z zespołem od wielu lat, ale sądziłem, że jest ich niewielu w porównaniu z fanami zespołów, które są stale obecne na scenie. Jestem więc zaskoczony i zarazem szczęśliwy, że możemy teraz grać koncerty i spotykać się z fanami. skoro już o koncertach mowa, to ciśnienie na Beherit, to, że jest to zespół tak bardzo pożądany obecnie, bierze się też z tego, że oni nie występowali przez długie dekady. Przestali koncertować na początku lat 90., właściwie u progu profesjonalnej czy półprofesjonalnej działalności i nie robili to aż do niedawna, raptem 2 lata temu wrócili na scenę. A więc, drogi Marko, dlaczego zeszliście ze sceny Pokonani dawno temu i czemu wróciliście i czemu właśnie teraz? Jak wszyscy wiemy, początek lat 90. to były zupełnie inne czasy. Scena metalowa była maleńka. Na koncerty przychodziło 50, maksymalnie 100 osób, żeby zobaczyć speed metalowe, thrash metalowe czy death metalowe zespoły. Teraz wszystko jest bardzo profesjonalne. W tamtym czasie przestaliśmy koncertować, bo przeprowadziłem się do innego miasta. A to oznaczało kompletowanie nowego składu. Nie było wtedy łatwo znaleźć muzyków. Przez te wszystkie lata otrzymywałem propozycje koncertowe i oczywiście je rozważałem. Nie chciałem jednak powtarzać tego, co robiliśmy na początku lat 90. Nie byłem zainteresowany robieniem tego samego. Przez wiele lat opracowywałem więc koncepcję, która odnosiłaby się z szacunkiem do klasycznego repertuaru Beherit, ale zarazem dodała trochę nowych przypraw, nowych elementów. Chciałem, żeby to odpowiadało nowym czasom, żeby było inne. Bo Beherit zawsze był trochę inny. Taką miałem wizję. Zaczęliśmy więc próby, mieliśmy różne tajemnicze projekty z różnymi nazwami i w końcu udało nam się znaleźć te elementy, o których wspomniałem. Poczułem, że mamy coś, co można pokazać ludziom. Właśnie o takie brzmienie chodziło. Oczywiście wszyscy się starzejemy, więc powiedziałem zespołowi, że to ostatni moment. Jeśli nie wrócimy na scenę teraz, to już prawdopodobnie nigdy tego nie zrobimy i być może będziemy żałować. To jest ten czas. Tych propozycji jest coraz więcej, sceny, na których Beherit się pokazuje, są coraz większe, mimo naprawdę ekstremalnej muzycznie propozycji. Czy można na tym zbudować teraz, po latach, wielką karierę, popularność, zarobić pieniądze? Marko śmieje się, kiedy pytam o strategię i plany. Nie mamy żadnej strategii. Przed nami trasa po Ameryce Północnej we wrześniu. Poza tym nie mamy planów. Nie wiem nawet, czy w ogóle będziemy grali jakiekolwiek koncerty, czy będziemy grali w przyszłym roku albo kiedykolwiek. Chcę się skupić na tych koncertach, które gramy teraz. Poza tym nie chciałbym co roku grać tego samego klasycznego programu. Są zespoły, które tak robią, ale do mnie to nie pasuje. Muszę znaleźć sobie coś wyjątkowego, coś, co sprawia, że mam ochotę wejść na scenę i zaprezentować to nowe brzmienie naszym starym i nowym fanom. Jeśli w ogóle mamy grać, rozglądam się za festiwalami, które nie są typowymi festiwalami metalowymi. Bardziej chodzi mi o festiwale z muzyką alternatywną, eksperymentalną czy ambientem. Prawdopodobnie gra się tam inną muzykę niż nasza, ale coś mamy z nią wspólnego. Coś, co sprawia, że taki wieczór mógłby być wyjątkowy. Chodzi o atmosferę, nie o to, czy festiwal jest wielki. Skoro już ustaliliśmy, że Beherit ma różne oblicza, pytam lidera grupy, czy jest taki jeden utwór, który on sam uważa za esencję stylu Beherit, za najlepszą jego wizytówkę. Zanim odpowie, ja już się z Państwem pożegnam. Do usłyszenia za tydzień i niech Wam Beherit posłuży za ścieżkę dźwiękową do dzisiejszych koszmarów. Łatwe pytanie. Myślę, że w tym utworze są elementy starego i nowego Beherita. Obecnie na koncertach wykonujemy te utwory zupełnie inaczej, ale niech będzie Nocturnal Evil. Nocturnal Evil? Tak, właśnie ten. That's it.